चंद बातें और मैं देख रही थी अभी कि उन्होंने एक बार लब्बाई कहा अल्लाह की बात पे, और अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए सैकड़ों करोड़ों बार लोगों की जुबान से इनका तذکرہ करवा दिया। और ऐसा ही होता है, इंसान एक दफा अल्लाह का हुक्म मानता है और अल्लाह ताला उसको बड़ा बना देता है। फिर एक और चीज़ जो मैंने महसूस की, मैं बादिमा असा बहुमुल गर्ह पे, कि अल्लाह को इनके जख्मों का एहसास था। जो अल्लाह के रास्ते में जख्म आते हैं ना, अल्लाह ताला उन जख्मों को भी रायगा नहीं जाने देता। ऐसे लग रहा है कि ये आयत उनके जख्मों पे फाहा रख रही है, बदन के जख्म और रूह के जख्मों का इलाज हो रहा है। अल्लाह ताला कैसी प्यारी तसल्लियां देता है अपने रास्ते में निकलने वालों को। फिर आप देखिए कि वो कौन से जज्बे हैं जो इंसान से इतने बड़े काम करवा लेते हैं। सच्चा ईमान, आखरत का यकीन, अल्लाह से अजर की तवक्को। क्या हुआ, जान है ना, चली जाए, अल्लाह कबूल कर ले, काम में आ गई। अब देखिए, हम घर में खाना लाते हैं, चीज़ें क्या हम बचा के रखते हैं? शुक्र करते हैं ना, कोई खाए, कबूल हो, फिर और ले आएंगे। ईमान वाला अल्लाह के साथ इस तरह अपने आप को जोड़ लेता है कि अपनी कोई चीज़ बचा के नहीं रखता, बस कबूल हो जाए, चली गई तो क्या हुआ, महफूज हो जाएगी। अल्लाह के रास्ते में गई है ना, मैंने अपनी खुशी से अपने रब को गिफ्ट दे दिया। क्या किसी को तोहफा देने का आपको अफसोस होता है? नहीं, खुश होते हैं ना। कोई बात नहीं, इस ये ले लेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेयकीनी के साथ कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। फिर मुझे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी याद आई, अल्लाह ने उनको कैसे तैयार किया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़ने जा रहे थे उस जगह पे जहाँ कोई इंसान भी नहीं बसता था, कोई परिंदा भी नहीं था, तो कहती हैं कि मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तन्हाई, सन्नाटा था वहाँ। ऐसी चीज़ें इंसान के जज्बात को चीर के रख देती हैं। कहने लगी कि अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तुम्हें अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कहने लगी, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला युदय्यना, हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये होता है तवक्कुल, फिर किसी की परवाह नहीं रहती। और आप देखिए कितनी रोशनी फूटी। एक छोटी सी किरण थी, एक औरत का सब्र, एक रब के ऊपर तवक्कुल, यकीन था, अल्लाह ने उस घर को आज आबाद कर दिया कि वहाँ अब क्यामत तक सन्नाटा है ही नहीं। कोई कहे ना कि मैं इस घर में तन्हा रहूँ, तो एक कभी भी नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी वक्त रात या दिन में कोई एक अकेला शख्स वहाँ हो। अगर लोग बंद भी कर देंगे क्लीनिंग के लिए भी, तो वहाँ फिर भी लोगों का हजूम होगा। तो अल्लाह ताला इसी तरह से उनको पुकारते हैं। और ये भी रिवायतों में आता है कि ओहद की जंग हफ्ते के रोज़ हुई थी और इतवार को ये कॉल आ गई। एक दिन एक जंग और दूसरे दिन दूसरी। क्या जज्बे थे। हमें कोई एक दिन एक काम कहा जाए और अगले ही दिन ठीक वैसा ही कोई काम कह दिया जाए तो करेंगे? अपने आप को कभी माफ ना किया करें, झंझोड़ा करें। जब हमरुल असद के लिए निकलने लगे तो आपने कहा कि सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इस जंग में शामिल थे। इम्तिहान था ना, ये तो कहा जाता चलो तुम लोग आराम करो, तुम बीमार हो, हम दूसरी टीम ले जाते हैं। अमूमन हम यही कुछ कर रहे होते हैं ना, चले आप आराम करें, आप थके हुए हैं, हम कुछ और करते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। गम भी गम मिन वाली कैफियत से गुजरने के बाद फिर यही, तो जाबिर बिन अब्दुल्ला भी आ गए, अल्लाह के नबी मुझे भी ले जाए। मुझे ऐसे लगता है उस दौर में लोग दीन का दिफा ऐसे करते थे जैसे आज हम किसी पिकनिक पे जाते हैं, मुझे भी ले जाए, मैं भी जाना चाहता हूँ। कहा, तुम्हारी बहनों की सरपरस्ती कौन करेगा? जवान बहनें हैं, बाप का तो इंतकाल एक दिन पहले हुआ। क्या कहा, नहीं, अल्लाह के दीन की हिफाजत बड़ी जिम्मेदारी है। इनको तो कोई भी पाल देगा, लेकिन अल्लाह के दीन का कुछ हो गया तो क्या बनेगा। और आपको पता है अल्लाह के नबी किसको पीछे छोड़ के गए मदीना में हिफाजत के लिए? एक अंधे, एक नाबीना को, इब्ने उम्मे मकतूम को। आंखों वाले तो आंखों वाले, बिन आंखों वाले भी पीछे नहीं रहते थे। अल्लाह कैसे काम करवाता है अपने दीन के। तड़प के दुआ मांगे कि अल्लाह हम तो आंखें कान हाथ सब कुछ रखते हैं, मेरे तो सारे आज़ाद सलामत हैं, अगर मैं तेरे दीन के दिफा के लिए नहीं निकली, मैंने अगर तेरे दीन का काम नहीं किया तो फिर मेरा क्या मुकाम होगा। फिर आप देखिए कि ज़मीन पे होने वाले वाक़यात और आसमान पे होने वाले फैसले, इनका रब्त भी देखिए। बज़ाहर शिकस्त हुई ओहद में और अल्लाह उसे रहमत में बदल रहा है। ये है युखरिजुल हैया मिनल मैया, मुर्दा से जिंदा को निकालता है। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में बाज़ फैसले सरासर शिकस्त के फैसले हैं, तोड़ के रख देते हैं वो फैसले आपको, जल के राख कर देते हैं आपको, लेकिन अल्लाह उसको रहमत में बदल देता है। शर्त क्या है? अल्लाह से ताल्लुक रहे। वो लोग थे जो कर नहीं सकते थे मगर उन्होंने कर दिया, आज हम कर सकते हैं मगर करते नहीं। क्या एक ही जन्नत में जाएंगे, एक ही सफ में खड़े होंगे? घर में मातम है और अल्लाह के रसूल की कॉल पे लब्बैक है, क्या आज भी इंसानियत ऐसे ही मंजर देखती है? क्या आज हम भी ऐसे ही लोग हैं? आज भी इस्लाम खतरों में है, आज भी मुसलमानों पे मुश्किलात हैं, आज सिर्फ खबरें पढ़ने से या इस्लाम की बातें करने से हालात नहीं बदलेंगे जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। कितनी मुश्किलात थी लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम को बचा लिया। अब आप सोचेंगे कि नहीं, उन दिनों वो हालात नहीं थे जो आज के दौर में है, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी बात बता दी कि ऐसी बात नहीं है। वो भी लोग दौड़ धूप करते थे इस्लाम के खिलाफ,